Og jeg synes faktisk, vi skal springe direkte ud i det. Forestiller dig, at din tid er kommet, så morbidt som det kan lyde. Og hvis man så forestiller sig, at de her film taler sandt, og man ser sit liv passere revy for ens øjne, når man skal dø. Hvilket øjeblik tror du så vil stå klart for dig? Altså jeg tror, at et sted i hvert fald, et øjeblik, der vil stå rigtig klart for mig selv, som lidt af et, jeg ser som mit livs point of no return, det er, hvad hedder det, da jeg startede hormonterapi, fordi at jeg blev tildelt kønnet dreng ved fødslen, og nu er jeg så kvinde. Så altså det her med, at jeg er nede på apoteket, og jeg så får den her recept, som jeg har ventet på i flere år, og kan stå med tabletten i hånden, og lige så stille bare lægge den ind i munden, og mærke, nu er du faktisk på vej mod den person, du inderligt er. Så det fysiske også kommer til at ligne det psykiske. Så det her med at sådan føle, selvom der jo ikke kunne føle noget fysisk, nu så psykisk, at wow, nu er jeg faktisk i gang. Det var så mærkeligt, og så vildt, og altså helt, hvad hedder det, hvordan skal man sige det? Altså, det var så uvirkeligt, det her med endelig at være i gang, og faktisk føle, at du var på vej til at blive den, du inderligt vidste, du var. Tog du den første hormonpille nede på apoteket? Jeg tog den i min bil uden for apoteket. Så lige så snart jeg havde fået den, så rev jeg bare pakken op af glæde. Og så var det i gang. Så det var simpelthen et par minutter efter, jeg fik den, så røg første tablet ind, som også var, at jeg satte en lille alarm på min, telefon, som har været, at den så tæller op fra dagen derfra, sådan, så jeg kan se, hvornår præcis jeg fik den. Så jeg holder en lille årsdag for mig selv hver dag. Ej, må jeg se appen der? Ja. Og se, hvor langt vi er nået nu. Den tæller så op her, hvor at den har både år, måneder og dage. Hvor at i dag lige nu, der er det 2 år, 3 måneder, 8 dage, 3 timer, 38 minutter og 36 sekunder siden jeg startede. Den er helt nede på sekunden. Den er ligesom helt nede sekunder. Så det der med at kunne se, det var her mit liv rigtig begyndte. Mm. Ned i sekundet, hvornår det var. Det er en vild følelse. Du kunne ikke engang vente til at komme hjem. Ej, det skulle ske så hurtigt som muligt. Det, altså, der havde jeg ventet, siden jeg var helt lille barn. Altså, det gik op for mig, da jeg var 6 år gammel, at der var et eller andet, der var forkert her. Men jeg havde bare ikke ordene dengang, fordi at vi ikke bliver undervist i de ord. Så det der med at vide, at jeg var forkert, og sådan finde ud af, at hey, jeg ville faktisk ønske, at jeg var kvinde, var sådan en underlig ting. Fordi jeg troede for det første, at i 0. klasse, at alle havde det på den måde, de ville være det modsatte køn. Så jeg sagde det på et tidspunkt til en veninde fra børnehaveklassen. Altså sad der på SFO'en og tegnede prinsesser, og så lige pludselig siger jeg så, ej, hvor vil jeg ønske, selv var prinsesse. Hvor det bare var sådan, nå, men du skal jo være prins. Så var jeg sådan, nå, jeg er okay. Jamen, det skal man jo. Så det her med at sige højt, at jeg egentlig bare troede, det var normalt, at man godt ville være kvinde, hvis man egentlig var tildelt kønnet dreng ved fødslen, så var det helt underligt at se, at det var ikke sådan, alle andre havde det. Så man begyndte jo at føle sig underlig her og sådan noget, og vidte noget eller andet forkert. Så den her følelse af alle de år efter, fra 0. klasse til her 2 år og 3 måneder siden, at så faktisk starte med at blive til den person, jeg allerede vidste, da jeg var 6 år gammel, det er simpelthen fantastisk. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Det er 2 år siden og 3 måneder siden, du begyndte i hormonbehandling, og nu sidder du her som en smuk kvinde på Nørrebro. Det regner udenfor. Vi sidder i din stue, vi drikker en kop kaffe, og nu er du 23 år gammel, Madeline. Du bor på Nørrebro her sammen med en roomie også, og så studerer du farmaci på Københavns Universitet. Kan du tegne en lille sådan overordnet tidslinje for os? over dit liv? Ja, altså, mit liv det startede faktisk på Midtjylland i en lille, lille bitte by, som ironisk nok hedder Storm Ærløse. Men hvor at der ikke var plads til lille mig, så vi kom så på skole i en af nabobyerne. Og her startede så et liv, hvor man følte sig forkert. Altså det var, jeg var jo en af pigerne, men ikke fysisk dengang. Så da jeg kom igennem det, og når man skulle på toilettet, skulle jeg stå vendt uden foran, og lærerne ville have, at jeg skulle lege med drengene ud og spille fodbold, men jeg ville faktisk hellere lege mor, far og børn. Så der var det bare et liv med mobning, der startede. Og sjovt nok blev jeg kaldt halv pige, eller halv dreng dengang, når de skulle fortælle, hvor mange piger og drenge, der var i klassen, som jo egentlig var, at jeg var en hel pige faktisk. Men det med, at sådan et liv med mobning startede, som har gjort og haft virkelig betydning for mig her efterfølgende, fordi at det mobberi, at de voksede og voksede sig frem til 9. klasse, hvor at jeg jo så gik ud af folkeskolen, og de blev grovere og grovere. Altså, det gik fra, at det bare var lidt, altså sådan, når man blev lidt kaldt lidt underligt og sådan noget, til at jeg blev kaldt mere bøsse dengang end mit eget navn, som var traumatisk for mig, og jeg blev kaldt klam, ulækker, altså ufattelige ord, jeg blev kaldt hele mit liv, som jo har banet vej så for mig, og den der, hvad hedder det nu? Giv mig et clue, så kan jeg hjælpe dig. Altså det der med, at man ikke stoler på folk. Ja, mistillid. Ja, altså det har bare skabt en kæmpe mistillid for mig hos folk, hvor at jeg bare simpelthen tror, at alle vil mig det ondt, som var en følelse sådan, frem til at komme på gymnasiet, og stadig havde og lang tid i gymnasiet. Så det var simpelthen, at i gymnasiet, der gik det så lidt op for mig måske, der faktisk er folk, der godt kan lide mig. Men det har været en lang, lang proces at komme igennem, som også altså sådan har skabt lange psykologforløb, hvor jeg stadig har det dårligt med, at det stadig er, der binder, selvom det er mange år siden, jeg gik i folkeskolen, så var det, at de her traumer, det har ført med mig, de har sat så dybe ar i mig, at de stadig påvirker min hverdag. At jeg stadig ikke føler mig klam. At jeg stadig ikke føler mig ulækker, uværdig. Fordi det er de ting, jeg fik at vide hele min barndom. Så at komme til en gymnasie, hvor man faktisk kunne måske være lidt mere sig selv, og begynde at eksperimentere lidt med sit køn og kønsidentitet, var helt uvirkeligt, altså at endelig kunne få lov til det. Som også gjorde, at fordi jeg havde følt mig forkert i så lang tid, så udviklede jeg en spiseforstyrrelse igennem gymnasiet. Som gjorde, at mine karakterer, de simpelthen droppede fuldstændigt. Fordi jeg ikke havde overskud til at gå i gang med lave opgaver, og jeg læste lektier kunne jeg heller ikke. Og hele den der overskud til det var simpelthen forfærdelig. Som så også efter gymnasiet gjorde, at jeg fik en dyb depression, og havde rigtig svært ved at finde arbejde. Men så efter det her gymnasietid, hvor det var lave karakterer, så kom det så endelig til efter 2 års sabbatår, at jeg så søgte ind på universitetet. Og jeg vidste godt, altså fordi mit snit lå på 7,6, at det nok ville være svært for mig at komme ind på mit drømmestudie, som er farmaci, hvor man skal have et snit på 8,2. Så jeg søgte kvote 2, og sad og tænkte, jamen vil de overhovedet have mig? Er jeg overhovedet værdig nok til at gå her? Fordi at det har jeg fået at vide, at jeg ikke var før. Så da jeg så den, hvad var det? Var det den 2. juli, en sommerdag, så endelig så, at der var tækket noget ind på e-mailen der, og der stod, velkommen til Københavns Universitet. Så var det sådan en glædesfølelse, at jeg kan faktisk godt, jeg er værdig nok. Der er nogen, der har siddet og læst min ansøgning, og set mig som værdig nok til at skulle gå på det her studie. Så det der med endelig at føle, at man har opnået noget, var en fantastisk følelse, når man er blevet fortalt hele sit liv, man var forkert, og man simpelthen bare skulle skride helvedes til næsten bare dø. Men nu er du her. Men nu er jeg her, og glad. Kan du tage os med ind i et konkret øjeblik, der endte med at blive skæbnesvangert, altså definerende for din vej i livet? Altså jeg tror, det var det her øjeblik, hvor det gik op for mig, at ikke alle ville mig ondt. At folk faktisk godt ville have mig med til frokost i gymnasiet. at det ikke var, at jeg bare skulle følge efter folk mere, men folk faktisk opsøgte mig. Altså, jeg tror, det var i første G, da vi havde grundforløbsklasser der, at man var ny, og man var lige startet, man kom lige fra et helvede, som var folkeskolen for mig. Og så var der simpelthen en fra klassen, som spurgte, hey, vil du egentlig ikke med ud og hente vand sammen med mig? Og der tænkte man sådan, wow, det vand er vand. Men det blev simpelthen til, at vi blev det, vi kaldte vandmarkere i gymnasiet, som var, at vi hentede vand sammen. Selv når vi ikke gik i klasse mere sammen, så var det stadig ikke vandmarkere, vi var. Så det her med, at sådan, der endelig var en, der godt ville mig, i stedet for, at jeg skulle opsøge dem, det var simpelthen en følelse af, wow, jeg er faktisk noget værd. Jeg er faktisk elskværdig på en måde, altså især måske kun venskabeligt på det tidspunkt, tænkte jeg, men at jeg var et sted, hvor det ikke var alle folk, der ville mig ondt, men der var faktisk nogen, der godt ville mig. En vandmarker. En vandmarker. Madeline, hvis nu du kun kunne blive husket for et øjeblik i dit liv, og du helt selv måtte vælge, hvilket øjeblik skulle det så være? Jeg tror, det var det at ture bare være mig selv. Og især, hvad hedder det, til Pride'en et år, hvor at jeg, det var lige efter gymnasiet i 2018, en dejlig august måned, det var faktisk en ret varm august, så var det, at jeg bare var sådan, fuck det her. Altså, jeg behøvede ikke individere mig som noget. Jeg kan egentlig bare være mig. Der er ikke nogen, der skal sætte label på mig. Jeg havde været afsted to gange, eller en gang før, så det var min anden gang afsted. Og der tænkte jeg bare simpelthen, fuck it, vi kører det, vi vil. Så det var netstrømper og flossede bukser med et hul, der var lige så langt som min overarm. Og så bare den mest cropped top ever. Og så var jeg bare sådan, nu er jeg mig. Og det var så også den Pride, hvor at jeg så kom ud som transkønnet. Hvor at en af mine veninder dengang, som var en af de ting, hvor at jeg simpelthen har fået den, er blevet mest inspireret af en person nogensinde, og virkelig bare har gjort indtryk på mig, var at da jeg så fortalte min veninde det, fordi at jeg var bange for at blive udstødt af familie og venner, så fortalte det altså grædende her til Pride'en, hvor jeg bare tænkte, nu skal jeg bare være mig selv. Så fortalte hende, at jeg er transkønnet, og jeg håber ikke, du hader mig for det. Hvor hun bare sagde, jamen du er stadig ikke den samme. Det ændrer jo ikke dig, at du bare nu er min super seje veninde i stedet for ven. Så det der med at finde ud af, at jeg bare kunne være mig selv, og bare være mit super seje smukke jeg, i stedet for at skulle gemme mig væk, var en følelse og noget, jeg håber at blive husket for, at ture at være mig selv hver dag fremover. Også et vildt sådan baggrundstapet i virkeligheden for de her samtaler, jeg jo aldrig selv har behøvet at have, men jeg ved ikke, hvorfor jeg altid forestiller mig, det er måske også en af de der filmtroper, at når man skal springe ud eller fortælle sådan en ting, at så skal det foregå meget alvorligt, og man sidder om et bord, og nu har vi samtalen, ikke? Men du gjorde det til Pride, blandt, altså, folkemængder og musik og larm og farver. Ja, altså, det er noget, der er gået op for mig senere i mit liv, fordi at som LGBT plus person, har man jo skulle i gåsehånd springe ud hele sit liv. I hvert fald, jeg har skulle springe ud utrolig mange gange, når man springer ud hver dag. Hvad mener du med det? Altså, jeg gik igennem rigtig mange identiteter. Jeg sagde, jamen så er jeg biseksuel. Ej, jeg tror faktisk, jeg er en homoseksuel mand. Ah, måske er jeg faktisk bare lidt panseksuel. Og så kom frem til, at jeg er faktisk bare en heteroseksuel transkønnet kvinde. Var helt vildt, og så gik det op for mig sådan, nej, jeg skal faktisk ikke springe ud. Spring ud af skabet, det er en hel misforståelse. Det er faktisk, at jeg lukker jer ind i stedet for. Fordi det ikke er alle, der har fortjent at vide det. Det er ikke alle, der skal vide, hvad jeg har mellem benene. Hvem jeg har sex sammen med. Det er et privilegie, som folk skal vide til det. Jeg er begyndt at bruge, at i stedet for at springe ud, så lukker jeg folk ind. Man kan egentlig lidt se det sådan, at jeg gav min veninde her nøglen til at komme ind i mit liv. Og så kunne hun selv vælge, som hun så valgte at gøre, at komme ind. Men det var hendes valg at komme ind i mit liv, i stedet for at jeg springer ud til hende. Og det mod, du viste i det øjeblik, det vil du gerne blive husket for. Ja. Det her, vi laver, det er jo sådan lidt et tankeeksperiment. Mm. Ikke? Vi tager lidt soverne på forskud og lader som om, at hvis nu du døde i morgen, hvad ville man så fokusere på i en nekrolog eller et mindeord? Fordi det jo typisk er professionel karriere. Ja. Det, man har opnået. Det, vi måske ikke har haft så meget tid til at opnå endnu. Men hvis nu du skulle fortælle om en ting, du er stolt af, hvad skulle det så være? Jeg tror simpelthen, det er at komme på universitetet. Mm. Jeg er den første i min familie, som kommer på universitetet til en kandidatuddannelse. Og efter et psykisk hårdt gymnasietid. Så det her med faktisk at komme ind et sted, jeg troede, at jeg måske aldrig ville komme ind. Det noget, jeg er så stolt over, at komme ind på mit drømmestudie og faktisk klare mig godt her, selvom jeg ikke troede, det var muligt. Altså, jeg var derhjemme i vores have. Vi har, jeg tror, jeg sad med benene i vores swimmingpool, som sad der og soppede lidt. Og så blev klokken simpelthen 12. Og så, først og fremmest, der bliver karaktergennemsnittet jo, offentliggjort. Så jeg søgte hurtigt på sådan adgangskoefficienter 2018. Eller nej, 2020 dengang? Det tror jeg. Så var det simpelthen, at jeg så, den ligger på 8,2. Det er for højt, til jeg kan komme ind. Og tanken om, fuck, nu kom jeg igen på mit drømmestudie. Den var kvæstende. Men så husker jeg på, men jeg havde også søgt min kvote 2, for jeg vidste måske, at mit snit ikke var højt nok. Så der gik jeg ind på KU's egen hjemmeside, og søgte derinde, og så, der var et lille brev til mig, og der stod så, vi vil godt acceptere dig til Københavns Universitet, du starter her, Jeg var ude af mig selv, da jeg fandt ud af, at jeg faktisk var kommet ind. Det var, jeg tror, det var glædestår, hvis jeg husker rigtigt. Men det her, altså jeg ringede til min bedste veninde med det samme, fordi jeg bare var sådan, oh my god, jeg er kommet ind, hvad sker der? Jeg var god nok, fordi hun også sad og hjalp mig med min kvote 2 ansøgning. Så det der med at vide, jeg faktisk var god nok, altså sådan, det var så surrealistisk. Så altså alle følelserne kom ud den dag. Sådan en rutsjebanetur, man simpelthen var igennem den dag, hvor man gik i spænding, og det var den længste dag, jeg nogensinde har oplevet, til at man så finder ud af, og tror, man ikke var kommet ind. Den dybe, dybe sorg, det startede i mig til, altså lige pludselig at finde ud af, at du faktisk var inde alligevel. Altså det drænede mig. Så jeg tror, jeg faldt i søvn klokken 8 den dag, fordi jeg simpelthen bare var så psykisk drænet af den rutsjebanetur, der havde været den dag. Og den store begivenhed, det var for mig at komme ind på uni, altså at det satte min fremtid simpelthen. Det sikrer mig, at det, jeg synes var mest spændende i livet, det kunne jeg faktisk komme ind og lave. I nekrologer handler det også meget om, hvilken slags indflydelse man kan have haft. Det kan jo også være på dem helt tæt på en, måske i sit lokale community. Det kan også godt være en fremmed på gaden. Man fortæller han flot kjole på. Kan du ikke fortælle om et øjeblik, hvor du tror, du har gjort et indtryk? Altså jeg husker en dag i mit frivillige arbejde, hvor jeg arbejder med, børn og unge, som har en LGBT-baggrund. Og der husker jeg, fordi jeg selv havde været i TV'et, jeg tror det var til et nyhedsprogram omkring selvmord blandt, LGBT-personer. Men jeg stod frem som mig selv simpelthen, og som den inderlige person, jeg var. Så det var så Madeline, jeg stod der på. Og så fik jeg at vide af den her person, der havde set det, at fordi jeg var på TV'et her og var repræsentation, så kunne de lære sig selv bedre at kende, og de kunne acceptere sig selv bedre. Så det her med, at jeg selv stod så tydeligt frem og var så synlig med, hvem jeg egentlig var, det hjalp dem til selv at kunne acceptere sig selv. Det var simpelthen noget, der ændrede så meget i mig selv, fordi jeg selv har haft de personer, og i min barndom manglede de personer, som var som forbilleder. Fordi jeg havde ikke nogen, jeg kunne se, hey, det er det mig. Fordi alle de transkønnede, der var på TV'et, da jeg var yngre, det var enten joken i TV'et, det var en meget maskulin mand i kjole, som der blev lavet grin med, og havde store, store bryster, og så videre, så videre. Så der var ikke nogen, jeg kunne spejle mig i. Så det her med at få lov til at virkelig få at vide, at man havde været den person, de kunne spejle sig i, og så acceptere sig selv, det var simpelthen noget af det mest magiske, jeg har oplevet. Hvad siger man overhovedet til det? Jamen, jeg ved når det. Nogen fortæller dig en, hvor gammel var den person? Jeg tror, personen var 13 år måske dengang. Men man, hvordan reagerer man ja på det? Altså, siger man bare tak, eller det var så lidt? Eller hvad siger man? Så jeg kan ikke engang huske, hvad jeg sagde. Jeg tror bare, jeg var sådan, nej, det var da sødt sagt, eller et eller andet, fordi jeg bare var så chokeret over, at jeg havde ramt en person på den måde. Jeg bare ved at være mig selv. Men det har sat sig fast. Ja. Så på en måde har det jo også gjort indtryk på dig, kan man sige. Men kan du beskrive en scene fra dit liv, som måske også har gjort indtryk på dig, hvor noget har haft en indflydelse på dig? Jo. Altså det, der har gjort mest indtryk på mig, har nok været, da den person, jeg egentlig så som en storesøster på en måde, inviterede mig med til sin bryllup. Hvor at den her person, det var en, jeg selv mødte, da jeg startede som lille LGBT-person, og kom i miljøet for første gang, og mødte hende her, den super flotte 27-årige, tror jeg, hun var på det tidspunkt. Og vi faldt i snak bagefter, og jeg havde gjort udtalelse om, at jeg måske var lidt i tvivl om mit køn til det her arrangement. Og hun tager fat i mig bagefter, og vi sidder på strået, hvor det var på en lille kantsten, og sad og snakkede, og hun så siger, jamen jeg er faktisk også transkønnet. Og der var det bare sådan, wow. Endelig at finde en person, hvor jeg kunne spejle mig i hende. Hvor jeg simpelthen så for første gang, at du som transkønnet, der kan du godt være smuk. Du kan være kvindelig. Du kan ligne en ciskønnet person. Det behøvede sig ikke kun være en god så en mand i kjole, som man ellers så, da jeg var barn. Så det her med, at hun så var åbnet op for mig, om at hvordan hun var, og jeg kunne stille hende spørgsmål omkring min egen identitet, var simpelthen magisk. Så da hun, jeg tror det var 4-3 år efter, inviterede mig med til hendes bryllup, hvor det virkelig var den her energiske følelse, det gav ind i mig, om at sådan, wow, den her person, der tog mig under vingerne dengang, og blev som en transkønnet storesøster for mig, hun vil stadig have mig med i livet, og hun stadig vil have, at jeg skal være med til en af hendes største øjeblik i livet. Det har simpelthen gjort så meget indtryk, og har gjort, at jeg selv vil være så åben over for folk, fordi vi alle sammen har brug for en at spejle os i. Og det var simpelthen altså et guddommeligt bryllup. Det var ude ved, hvad var det, et gods, hvor der simpelthen var det smukkeste skov, og det var lille ud over en åbning, og det regnede en lille smule, og der var de her fire træer rundt om dem, og de stod begge to i de flotteste brudekjoler, og alting var så idyllisk den dag, og så være med til det øjeblik, var simpelthen fantastisk, at en person, jeg havde åbnet op for, ville have, jeg skulle også være med i deres liv stadig. Og at se den ubetingede kærlighed, og måske også blive bekræftet i, så kan jeg også finde den. Altså, det har været svært for mig, så at jeg har set den her kærlighed, at det kan godt være, at man er transkønnet, men der skal nok være en derude, der elsker dig, har været utrolig svært for mig stadig. Selvom jeg har set beviser på det, jeg har set beviser på det flere gange. Så det her med at tro på, at der faktisk er nogen, der kommer til at elske mig, har jeg svært ved. Også fordi, at som sagt tidligere, så er jeg jo blevet banket i hovedet i hele min folkeskoleopgang med, at jeg var klam, ulæg, og ingen ville have mig. Så at finde ud af, at jeg faktisk måske er sød nok, jeg er pæn nok, og jeg er sjov nok, til at nogen vil kunne elske mig. Den er jeg ikke kommet til endnu stadig, men jeg er på vej derhen imod. Kan du ikke fortælle os om et øjeblik, hvor du har følt lykke? Altså det er et meget banalt, simpelt lille øjeblik måske i livet, men det var simpelthen på universitetet, hvor til min første eksamen, der fik jeg 100%. Det var en eksamen i det, der hedder cellulær og molekylær biologi, som er virkelig nørdet biologi helt ned på celleniveau. Hvor at det der med at komme ind til eksamen, sidde stresset over det, fordi jeg aldrig har været god til eksamener i gymnasiet, så kom ind her og forvente, at det går lort til, fordi at det er jo det, jeg er vant til. Og så kom ind og sidde og vente de sidste par minutter, frem til klokken blev 9, hvor at uret gik ufattelig langsomt. Altså, jeg tror, at de havde gjort et eller andet ved uret den dag, fordi at jeg synes i hvert fald, jeg havde talt 60 flere gange, end den havde. Så var det simpelthen, altså da den så slog 9, og eksamensættet blev available, at jeg så på, at det var sådan, det her spørgsmål kan jeg egentlig godt, og det her kan jeg også. Og det her har jeg faktisk læst op på, så det kan jeg også. Så sidde der og svar efter svar, sidde og krydse af i den her multiple choice, som vi fik. Og så finde ud af bagefter, at det var rigtigt, fordi vi fik svarene med det samme. Altså jeg var sammen med to veninder fra studiet den dag, efter hvor jeg tror, vi skulle finde noget at spise. Og der åbnede vi det så sammen, og vi gik og snakkede om eksamensættet og sammenlignede lidt svarene, og var sådan, ej, hvad fik du egentlig nummer 22, når du fik det? Ej, det skrev jeg også, hvad fik du her? Og så fandt vi så ud af, at det var blevet tilgængeligt, at man kunne gå ind og se, hvad man havde fået. Og det var så uvirkeligt. Altså, jeg tror bare, jeg frøs næsten, for jeg bare var sådan, ej, det kan ikke passe det her. Så at snakke med dem om sådan, hey, jeg har fået 29 og 29 rigtige. Hvad sker der? Jamen det var, jeg tror vi så ved Frederiksbergcenteret, fordi vi skulle finde, var det en kebab eller et eller andet, bare fordi vi havde ikke spist noget den dag. Så at stå der og vide, at alle andre omkring der egentlig bare havde en normal dag, de måske var skulle ned og hente børnene, eller var på vej hjem fra arbejde, eller lige havde misset deres bus, til at du havde klaret din første eksamen på universitetet til topkarakter. Det var helt underligt det der med, at jeg lever i en ros lige nu, mens alle andre bare har et mundænt liv. Det var simpelthen så surrealistisk, og det en ting efterfølgende, at hvor jeg bliver ved med at klare mig godt på universitetet, så blev mere en hverdag, at mere mundæn ting, at jeg klarer mig godt, men stadig ikke det her med at vide, at jeg faktisk godt kan noget, har simpelthen været den bedste følelse i livet. Og så første eksamen, man må godt lige klappe sig selv på skulderen. Ja, selvfølgelig. For også lige at have rigtig yin-yang balance i det. Nu har vi været helt op at flyve på den euforiske lykke. Så synes jeg også lige, vi skal derned, hvor det gør ondt. Kan du ikke beskrive en scene fra dit liv, hvor du har følt sorg? Jo. En ting, der i hvert fald bliver tydeligt for mig, og som jeg altid husker på, og virkelig en ting, jeg er bange for stadig. Det var for, hvor mange år siden er det nu efterhånden? Jeg tror, det er 6 år siden, at jeg kommer hjem fra gymnasiet, og min lillebror er hjemme. Og min mor sætter os ned ind i stuen og siger, far har fået kræft. Og altså, vi er jo alle bange for at miste en forældre, især som unge. Men det, der virkelig gjorde mig bange, og den kæmpe sorg, jeg fik den dag, det var frygten om, hvis min far gik bort, at hele min familie ville falde fra hinanden. Fordi min far, han er bare limen i vores familie. Han er ham, der holder os alle sammen. Hvor at, hvis han forsvandt, så tror jeg ikke, jeg ville se mere til min familie. Så det her med frygten for at miste ham, og miste min familie selv, min biologiske familie, dem jeg deler blod og kød med, var simpelthen så uvirkeligt, selvom jeg ikke er den tætteste med dem, så var det simpelthen den her tanke om, at ikke at have et sted at falde tilbage til. Lige så snart vi sidder ned allerede, for lidt sagde min mor, vi skulle, og se, at hun er ked af det, og der var en tung stemning i lokalet allerede, til at hun siger, at far han er syg. Han har fået diagnosticeret lymfekræft. At blive ramt af en sort sky. Altså, verden blev mørk. Jeg græd, stor græd den dag. Jeg tror aldrig, at min trøje har været så våd af tårer. Og det kunne bare ikke stoppe hele aftenen. Altså, jeg gik ned, jeg var ikke et menneske resten af den dag. Fordi frygten for at miste, og ikke bare min far, men resten af min familie, var så stor, at jeg simpelthen bare klappede sammen. Vide, at livet er så skrøbeligt, har virkelig påvirket mig resten af mit liv. Hvordan endte det med din far? Han blev heldigvis rask igen. Som jeg, det skulle jeg nok have sagt til at starte med. Men ja, han klarede simpelthen kræften. Han lagde den ned og knækkede nakken på den. Og så kom han frisk frem den dag, han er i dag. Så han lever fantastisk stadig. Og er sund og rask nu til dags. Og din familie hænger stadig sammen. Og vi hænger stadig sammen. Limen er der stadig. Det er jeg glad for at høre. Ja. Jeg tror noget af det, man tænker rigtig meget over i forhold til sin død, og det er lige meget, om den kommer i morgen eller om 50 år, det er jo det her med, hvad vil du fortryde? Mm. Måske fortryde, man aldrig fik gjort, aldrig fik sagt. Hvad er et øjeblik i dit liv, du fortryder? Det øjeblik, der kommer tydeligst frem for mig, som et øjeblik, jeg fortryder, det er tilbage i gymnasiet. I 1. G, hvor at der var gået sladder om, at mig og en fra klassen, som jeg var blevet rigtig gode venner med, at hun havde følelser for mig. Vi snakker rigtig godt nede bag i lokalet, mig og min nu bedste veninde faktisk. Og vi var allerede begyndt at blive gode venner, og så pigegruppen begynder at sladre om, at ej, har du egentlig ikke hørt, at hun godt kan lide dig, og det er derfor, bla bla bla. Så det her med, at jeg var så usikker dengang, så jeg begyndte at trække mig tilbage fra hende. At jeg simpelthen lod sladder styre mit liv. At kappede hende af i et par måneder. Jeg tror, det var fra nok oktober måned af. Og så frem til nytårsaften, hvor vi af en eller anden magisk grund begyndte at skrive sammen igen. Jeg tror, det var fordi vi begge to intet havde lavet den nytårsaften. Vi var begge to sammen med familievenner bare. Så vi sad og spiste chips hver for sig, på hver sin side, i hver sin by, og sad og skrev sammen på Messenger, og så startede det bare et venskab, hvor jeg fandt ud af, hun har faktisk ikke følelser for mig, i hvert fald ikke kærlighedsfølelser, men hun elsker mig som person. Jeg var ved at cutte en person af, som har ændret mit liv stort, som har været med i alle mine opture og nedture. Det er en ting, jeg fortryder, at jeg stolede mere på sladder, end jeg stolede på hende. Hvad en lærestreg livet har lært dig? Der er nok mange, ikke? Der er mange, men især omkring kærlighed har jeg lært, at det er ikke alle, der ved dig det bedste. Det er, at overfladen ikke altid er underfladen, eller hvad man skal sige. At overfladen godt kan være fantastisk, og du kan skrive med en fyr i en måneds tid, og sidde og dele alt om hinanden, og virkelig bare sende hjerte, hjerte, hjerte til hinanden, men finde ud af, at han faktisk er den værste person, der kunne være sket i dit liv. Hvordan har du lært det? Jeg lærte det her faktisk, eller jeg har lært det også før, men her, hvor det især er kommet til syne, det var, da jeg sås lidt med en fyr, eller vi nåede ikke at ses, fordi han var lidt fucked, men at jeg skrev med ham her fyren, og vi åbnede op for, hvad vi ville, og vi ville det samme i forhold til romantisk set, og vi åbnede op om familietraumer, om traumer, vi havde været igennem, om mentale problemer, vi havde haft igennem livet, til at vi så aftaler faktisk skulle mødes, og vi begge to glædede os utrolig meget, hvor at det dog var tredje gang, han havde fået chancen, fordi han havde fucket op de to andre gange. Jeg tror, han havde drukket sig fuld første gang, så han havde kæmpe tørmænd der, og næste gang havde han ikke et sted, vi kunne være. Og så kom tredje gang, så, hvor jeg tog hele vejen hjem til ham på en halvanden times togtur, hvor jeg simpelthen kommer frem til et sted, hvor der ikke stod nogen på stationen, og tænker, vent, hvad sker der her? Hvor er han? Hvor han så skriver, at han nåede ikke bussen, som jeg ikke kunne tage hjem til ham. Og der var kun 1,5 kilometer, så der tog jeg, gik jeg så hjem til ham, hvor jeg så kommer hjem til en misbrugerlejlighed, som han havde lånt af en ven, som var i afvænding, og ej, men jeg kommer ind til det, og for det første, låsen virker ikke. Så døren er altid bare åben, og det var meningen, at jeg skulle sove der. Så der begynder man sådan, og kommer ind til et gulv, der stadig er snavset, fordi selvom han havde i tilsige sagt, at han havde gjort rent, og brugt 4 timer på det, så var der stadig snavset på gulvet, og går ned ad den her lange gang efter at have taget min jakke af. Og så ser jeg ind i stuen, at han holdt fest dagen før. Så der stod simpelthen utallige ølflasker, øldåser på sofabordet, og han tager mig så med ind på værelset, hvor han sætter sig i sengen, og man kunne mærke, at han var fuld og havde drukket flere genstande, til at han bare sidder og ryger i sengen, i det her snavset sengetøj, som jeg ellers skulle have sovet i. Og bare se den her person, som jeg havde set som prinsen på den hvide hest, og skrevet med hver dag i flere timer i en måned, til at se ham her, den snuskede, der ikke engang havde været i bad den dag, som bare knuste mit hjerte næsten. Og så, altså, efter en times tid af, at han bare havde siddet og været underlig, og ville have, at jeg skulle møde alle hans venner den samme dag, selvom det var første date og sådan noget, så overtalte min veninde mig så til, at jeg skulle altså passe på mig selv, at jeg skulle væk derfra nu. Det var ikke en sikker situation for mig. Så der siger jeg simpelthen til ham, at jeg bliver nødt til at tage hjem nu. Jeg kan ikke være her mere. Og så er han sådan, jamen, kan jeg så ikke følge dig til stationen i det mindste? Og så på vejen derned, så er han sådan, går og hopper lidt, og sådan, hov, jeg kan da godt mærke, jeg er lidt fuld, hva? Og så var han, fordi han det sidste strå i det hele det her, det var, at han ville have, at jeg skulle møde hans et tredje vennepar den aften. Så er han så sådan på et tidspunkt, jamen, du kan jo godt resten af vejen. Og så sagde vi farvel, og bla bla bla. Og så i stedet for at gå tilbage mod sin lejlighed, så går han ned til dem på baren. Så ikke engang går hjem og bliver ædru, men bare drikker videre og er ligeglad med mig. Så det her, jeg har lært af den her situation og ham her, det er, at man ikke skal give sit hjerte til hvem som helst. Og at overfladen, det er bare overfladen. Det er indholdet, der betyder noget. Så det er noget, jeg prøver at tage med i livet videre. Hvis nu, Madeline, du dør i morgen, har du så været tilfreds med dit liv, på trods af hårde lærestreger og sover? Ja, det vil jeg mene, jeg er. Jeg har mødt mennesker i mit liv, som har gjort verden perfekt, som har givet mig ben at stå på, og har lært mig at kende, så at allerede som 23-årig vide, hvem jeg er, og have mennesker, som griber mig, når jeg er nede. Det er simpelthen gjort, at jeg er så lykkelig den dag i dag. Så hvis jeg døde i morgen, 7.13, for jeg ikke gør, så vil jeg vide, at der faktisk står folk til min begravelse, som savner mig, og som er ked af det, som jeg ikke troede, der ville være før i mit liv. Men at vide, de er der i dag, det er simpelthen fantastisk, at der altid vil være nogen, der vil troppe op for mig nu, og vil kæmpe mine kampe, og slå dumme drenge ned, hvis det skulle være. Det er simpelthen en følelse og en tanke, som lille mig på 6 år aldrig troede ville ske. At have nogle personer i mit liv, der ville mig 100%. Så hvis jeg døde i morgen, vil jeg være lykkelig. Eller, det lyder forfærdeligt. Men jeg vil have haft et lykkeligt liv, og være et sted i mit liv lige nu, hvor jeg er lykkelig. Så jeg vil ikke fortryde det. Okay. Og så tales vi ved igen, da jeg har skrevet udkastet til dit mindeord. Uha, da da da da. Store bukser. Yes. Jeg, Madeline, er i dag afgået ved døden. Mit liv startede Storm Ærløse, som trods navnet alligevel var for lille til mig. Jeg faldt altid udenfor, og folkeskolen var synonym med helvede for mig. Hvis man var flue på væggen for en dag, kunne man til forveksling tro, at mit fornavn var et vist skældsord. Tiden heler alle sår, men det har stadig efterladt sig ar, der godt kunne svige stadig. Jeg brugte meget af min tid på at lede med lys og lygte efter et spejlbillede, som ikke var en mand klædt i et kjole. Og det spejlbillede fandt jeg på en kant sten på strøget. Og da jeg kom med til hendes bryller, var det lige så smukt, som jeg også selv altid havde drømt om, som enhver lille pige gør. for mit held vente, og pludselig var venskab en makker at hente vand med. Og lykken kunne kondenseres ned til en hormonpille. Som om datinglivet ikke var svært nok i forvejen i det 21. århundrede, blev endnu en Tinder-flam slukket. Fordi jeg faldt uden for kvindenormen. Tredje gang var ikke lykkens gang, og det tog mig cirka en halvanden times togetur at lære om livet, kærlighed, og at man ikke skal give sit hjerte til alle enhver. Jeg lærte også at turde være mig selv. Jeg vil gerne huskes for mit mod, huskes for min netstrømper til en pride. Hvis min succesoplevelse skulle gøres op i tal, havde det været 29, eller 2 år og 3 måneder. Eller et optagelsesbrev fra Københavns Universitet, der lige så godt kunne have indholdt ordene, du er god nok, og du kan godt. Og det kunne jeg. Mit liv gjorde ondt, men det var også smukt. Min livs fortælling er citatet om, at efter natten kommer dagen, efter regnen kommer regnbuen. Hej. Hvad føler du lige nu? Ja. Du har tårer i øjnene? Ja, altså. Det er bare at læse de her over mig selv, som faktisk beskriver ens liv ret godt. Du har ramt den ret godt. Og bare sådan, jeg tror, det er noget at tage med mig, at efter natten kommer dagen, og efter regnen kommer regnbuen. At selvom livet kan være helt lort og et helvede, så skal det nok blive godt igen. Der skal altid komme nogen på den anden side. Så ja, det er jo mit liv, det her indtil videre. Det er ret meget mig på ord. Sort på hvidt. Så du har det okay med, hvis... Det, der blev trykt i Nordvestnyt, eller hvad man skal kalde det. Ja, i morgen, hvis det skulle være. Ja. Det vil jeg faktisk have. Det her, det vil kunne beskrive mig, og de ting, jeg har været igennem, og beskrive min optur og nedtur i livet, og vise omverdenen, hvilken person jeg var. Og vise essensen af mig, er ret meget det her, i hvert fald. Fedt. Jamen, vi har allerede lige gjort det, men... Ja, 7-9-13. Kæmpe 7-9-13. Godt, det er bare noget, vi leger. Ja. Men Madeline, af hjertet tak for at dele ud. Det var dejligt at være her. Det synes jeg også. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.